Եթերում ասպարեզ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Արցախյան շարժումը գլխիվայր փոխեց մեր պատկերացումները խորհրդայինի, սովետականի վերաբերյալ։ Եթե մինչև այդ խորհրդային հասարակարգը մեզ համար աշխարի ամենալավ ու ամենաարդար հասարակարգն էր, իսկ դրա հաստատման ու պաշտպանության համար պայքարած գործիչները գրեթե հերոսներ, ապա հետո խորհրդային կարգերը մեզ համար հավասարազոր դարձան բռնադիրությանը։ Խորհրդային գործիչները դարձան, եթե ոչ ազգի թշնամիներ, ապա անարժան զավակներ, կոմունիստական գաղափարները ազգայինից վերդասած անձինք։ Արժեքների այսպիսի վերաիմաստավորման պատճառներից մեկն այն էր, որ նախորդ դարի 20-ական թվականների սկզբներին նորահաստատ խորհրդային կարգերի օրոք Արցախը բռնակացվեց խորհրդային Ադրբեջանին, իսկ նույն դարի 80-ականների վերջերին ազգերի բարեկամություն քարոզող ԽՄԿ կենտկոմը ընդդիմացավ արցախցիներիս լղիմը Մայր Հայաստանին վերամիավորելու արդար պահանջին և փորձեց ճնշել, խլացնել մեր ձայնը։ Մեզ համար երկու գույն գոյություն ուներ՝ սև ու սպիտակ, ավելի ճիշտ՝ կարմիր ու սպիտակ։ Այն, ինչ կարմիր էր, անվերապահորեն շղթում էինք, ով եւ ինչ կապված էր Լենինի անվան ու գործի հետ, կարմիր բանակի հետ, չէինք ընդունում։ Նույնիսկ պահ եղավ, որ կարմիր բանակի շարքերում հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին ֆաշիզմի դեմ կրված մեր հայրերի ու պապերի ծառայությունները հայ ժողովրդին ուրանում էինք, համարելով, որ նրանք պաշտպանել են ուրիշի երկիր, չկամենալով ընդունել, որ պաշտպանելով ուրիշի երկիր, պաշտպանել են Հայաստանը։ Ստեփանակերտի կենտրոնական հրապարակի Իլիչի արձանը գլորեցինք։ Պյատաչոկում Ստեփան Շահումյանի, Նրազինակցի ու Բաքվի կոմունայի առաջնորդի արձանը գլորեցինք։ Մարտունի փողոցում դրված պետական ու ռազմական գործիչ Ալեքսանդր Մեսնիկյանի Մարտունու արձանն էլ նույն բախտին արժանացավ։ Լենինի տեղն այդպես էլ արժանիորեն թափուր մնաց, արդեն ոչ թե իր անունը կրող, այլ վերածննդի հրապարակում։ Եթե քիչ էլ ուշանայինք, ապա դեպի կոմունիստական ապագա տանող նավը մեզ ոչ թե տեղ չէր հասցնի, քանի որ կոմունիզմը ուտոպիա է, և նավը մեկ է տեղ չէր հասցնի, այլ որովհետև ճանապարհին մեզ ջուրը կթափեին։ Ենսունականների վերջերին Ստեփան Շահումյանին, այսպես ասած, վերադարձրինք իր տեղը։ Իդեպ այս արձանը, որի հեղինակը ազգությամբ լեզգի է, վերականգնել է քանդակագործ Ալբերտ Հարությունյանը։ Նա մերժել է Շահումյանի նոր արձան քանդակելու առաջարկը։ Առաջնայինը ոչ թե փողն է համարել, այլ արվեստը։ Ճանաչում է հեղինակին և բարձր է գնահատում նրա այս գործը և խոստովանում, ես այդպես չէի կարող քանդակել։ Ճիշտ արինք, որ Շահումյանին վերադարձրինք իր տեղը, այսօր էլ պատասխանը միանշանակ չէ։ Մյասնիկյանի դեպքում սակայն միանշանակ այո է, քանի որ Մյասնիկյանի հին արձան անհետացել էր, քանդակվեց նորը, հեղինակը Յուրի Հովանիսյանն է, բացումը 2014 թվականի սեպտեմբերին էր, երբ նշում էինք քաղաքի օրը։ Արցանների գլորման ժամանակներում չխնայեցին նաև Սովետական Միության ավիացիայի մարշալ, կարմիր բանակի ռազմաութային ուժերի հրամանատարի տեղակալ և շտաբի պետ Արմենակ Խամփերյանցի արցանը հայրենի մեծ թաղեր գյուղում։ Խամփերյանցի, որը ստալինյան բռնությունների զոհերից է, ում անհիմն մեղադրանքով գնդակահարել են 1950 թվականին Մոսկվայում։ Հեղինակին Ալբերտ Հարությունյանին դա հանգիստ չէր տալիս, արձանը շատ էր վնասված և նա որոշեց ոչ թե վերականգնել, այլ ստեղծել նորը, ոչ թե նոր լուծմամբ, այլ նույն օրինակը։ Այս անգամ սակայն արձանը ձուլվել է ոչ թե բրոնզից, այլ պղնձից, վերջերս այն նորից գրավել է իր տեղը։ Ասեմ, որ Խամփերյանցի արձանն առաջին անգամ տեղադրվել է 1975 թվականին հայրենական մեծ պատերազմում ֆաշիստական Գերմանիայի դեմ տարած հաղթանակի 30-ամյակի տարում՝ գյուղի իր անունը կրող պատմաերկրագիտական թանգարանի տարածքում։ Քանդակագործը Արմենակ Խամփերյանցի նոր կիսանդրիել է ստեղծել։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության Մարշալի անվամբ ավիացիոն ինստիտուտի Բաքում տեղադրելու համար։ Եվս մեկ արցանի պատմություն Ալբերտ Հարությունյանի կողմից։ Պարոն Հարությունյան, Սերգեյ Խոդյակովի, Արմենակ Խամփերյանցի կիսանդրու հեղինակն էլ եք դուք, որ տեղադրված է մեծ թաղլարում։ Այդ հուշարձանն էլ հանել են, ջարդվել է, դուք նոր եք վերադարձել մեծ թաղերից, վերականգնել եք ձեր առած գործը։ Խնդրում եմ անել այդ արցանի պատմությունը։ Երբ եք պատրաստել, ինչ պայմաններում է տեղադրվել։ Մուրցույթ է եղել։ Որտե՞ղ անպայման Խամփերյանցի, այլ այդ գործն եմ արել էլի ես։ Մուրցույթի համար Խամփերյանցի արցանն եք պատրաստել։ Փառատոնն է եղել։ Համաշխարհային։ Ես էլ 5-րդ կուրսում եմ եղել։ Մասնակցել եմ այդ գործը, գիպսից արել, կիսանդրին։ Առաջի կարգի դիպլոմ եմ շահել։ Այս ժամանակ տարել Լենինգրադ զուլել եմ, բայց ի՞նչ միջոցներով։ Շատ դժվար միջոցներով։ Խորս խնդրել էի ոչխարներ էր պահում իմ հարսանիքի համար։ Ոչխարները վաճառել է։ Համոզեցի, որ այդ գործը ինձ մեծ պատիվ է բերելու, հետո փողն եմ ստանալու, տարել եմ Ինգիչավորում վաճառել, այդ փողը տարել եմ ես Լենինգրադ զուլել վերել։ Հյուրանոցում չեք մնացել։ Հյուրանոցում ոչ քնեի, փողից քչեր հերիքում։ Զուլման համար որ կայարանում էի քնում, ես նստած, որ գնում գալիս էի ձուլանանում, այնտեղ պահակը սենյակ ուներ առանձին, մաղճակալ ուներ, հրավիրեց ինքը, թույլատրեց, ավելի ճիշտ, որ այնտեղ եմ մնաց։ Ձուլել եք բրոնզից։ Որ եկել եմ Ստեփանակերտ, առաջարկել եմ Ստեփանակերտում դնենք, Մելքումյանը եղել, արտկոմի առաջի քարտուղար, չհամաձայնվեց։ Եվ երկար ժամանակ իմ արեստանոցի Բաքում դրած եմ եղել։ Մեզ թաղլարից համագյուղացի Մամիկոն ազգանում։ Ազգանը չեք իշ։ Հաշվապահն է եղել Լուսբարի։ Լուսավորության բաժնի հաշվապահն է։ Իրապատուհանը անմիջապես արվեստանոցի Բաքին նայելիս է եղել։ Արցանը տեսնում է, դպրոցի վերակառուցման ժամանակ տանում են, դնում են Ստալինի արցանի տեղը։ Մեծ թաղերի դպրոց։ Հա, մեծ թաղերում դպրոցի հաշվին վերակառուցման։ Վերանորոգման։ Այդ ֆինանսից մի քիչ խնայեցի ու դրեցին Ստալինի հին արցանի պատվանդանի վրա, ոչ համապատասխան պատվանդան, չեմենտաշաղ ու առած բան է եղել։ Եվ ես նոր պատվանդան էլ կառուցեցի։ Չգիտես ինչու, ինչ է արել Արմենակ Խամփերյանցը մեզ, այդ արցանը նույնպես հանել են։ Շարժման ժամանակ, որ այստեղ արդեն Լենինի արցանը գցեցին, Շահումյանի արցանը, որ գցեցին, պատվանդանների գյուղացիքել իրանց գործը արեցին գյուղում։ Ստեփանակերտցիներից հետ չմնացին։ Տարիներ շարունակ ընկած էին։ Հա, այդ են ընկած եղել, հետո Պակոս Հակիչին ես խնդրեցի, որ այդ արցանը հեղինակն է, անգամ իրան պատմել եմ, որ մեծ դժվարություններով եմ ես ծածուլել։ Պակոս Հակիչը կարգադրեց, այնտեղից բերեցին վերականգնել համը։ Վերականգնեցի։ Տեսա, որ վերականգնելը շատ բարդությունների հետ է կապված։ Շատ էր վնասը։ Շատ վնասը։ Մեջն էլ բետոն են լցրել, որ անթույլատրել, նա միշտ խամորած ամանալու, նա պիտի շնչի, մետաղը պիտի շնչի, ինքը ազատ պիտի լինի ներսից, պատինիրովկա ենք ասում, քիմիական այդ մշակումը անհնարին է եղել անելը, և աչքներն էլ խորը կցված է արդեն, որ ընկել է, քարի կպած մի աչքը, այսինքն իմաց չուներ վերականգնել, արեցին նորը, նորը նմանատիպը, թե այլ լուծում եք տվել, նույն արցանի տեսքով արել եմ, որպեսզի գյուղացիների աչքի համար ընդունելի լինի։ Ինչից է բրոնզը ավելի լավ, բրոնզն է, չէ՞ բրոնզը։ Բրոնզը ավելի թանկարժեք է։ Հիմա արդեն տեղադրված է մեծ թաղերում։ Տեղադրված է լավ նոր պատվանդանով գրանիտի փադրուցի գրանիտից պատրաստել են լավ պատվանդան ու տեղադրել Էլիպակոս Հակիչի կարգադրությամբ արվելավոր շրջապատը բարեկարգվի այդ ընթացքի մեջ։ Արմենակ Համբերյանցի նոր Արցանի վրա էլ եք աշխատում։ Ո՞վ է պատվիրատուն։ Եղել է Մոսես Հակոբյանի նախաձեռնությունը, հետո էլ Սեյրան Մուշեղիչ հանձնարարեց անմիջապես գեներալ Բալայանին, Վարդան Բալայանն էլ հետաքրքրվում է այդ գործով ու եկել տեսել է հիմիկ պատվանդանի հարցն է։ Պատրաստում եք որտեղ տեղադրելու համար։ Տեղադրվել Երևանի Իրանն գրող ավիացիայի ինստիտուտի Բաքու։ Արցան արդեն պատրաստ է։ Ինչից է արված։ Որպեսզի դա ավելի ինձ համար հեղինակավոր լինի, այդ արածից էլ ավելի լավն եմ արել։ Պիտի տանեմ ձուլել։ Ձուլեմ Երևանում նոր տեղադրեմ։ Սա Կիսանդրի է, թե ամբողջ կերպարանքով։ Չէ, էլի Կիսանդրին է։ Երբ պատրաստ կլինի։ Ֆիգուրա հուշարձանը դնելու համար պիտի անպայման կոնկուրս հրավիրեն։ Մոտավորապես երբ ամբողջ գործը կավարտվի։ Պաշտպանության նախարարությունի զանգեց ինչ վիճակում, ասեցի արդեն կուսկավոյ ֆորման, արվածա գիպսից պիտի բերվեն ձուլի, որ դրվի։ Ես սպասում եմ, որ տարի արդեն համաձայնությունը կա։ Ինչ գործի վրա եք աշխատում, թե դեռևս զբաղված եք դրանով։ Հիմիկարիոսանոցում Կոմիտասի Արցան եմ անում։ Ձեզ համար թե պատվիրել են։ Չէ, առանց պատվիրի անում եմ, որպեսզի քաղաքում դրվի։ Արժե, որ մենք ունենանք Կոմիտասի հուշարձանը ստեղ։ Եթե նույնիսկ ձեզ չվճարեն, դուք պատրաստ եք այն տրամադրել քաղաքին։ Հա, կոնկրետ պատվերը, որ պիտի հիմիկ արդեն արվի Իսակովի կիսաֆիգուրան, դա պատվերը, որ պիտի տեղադրվի Իրանն ու կրող փողոցի վրա։ Ավարտվեց Ասպարեզ հաղորդաշարի հերթական 2016 թվականի հուլիսի 26-ի թողարկումը։ Հեղինակ Ծովինար Գրիգորյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան, մոնտաժող Նադեժդա Դոլխանյան։